Nasz sygnał rozpoznawczy, to znaczy, że przed nami spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Ale dziś będzie inaczej, bo po 2 godzinach w audycji Teraz Polskie następne 2 godziny spędzimy w trójkowym archiwum koncertowym. Takie to dzisiaj dłuższe nasze świąteczne spotkanie. Zaczęliśmy od zespołu Mysłowic, naszego utworu ulubionego o tej porze. I od razu na początku naszego spotkania zerkam do kalendarza muzycznego, bo tam urodziny. Urodziny artysty, który co prawda urodził się nie w naszym kraju, ale na dziesiątki lat z Polską związał swoje życie i artystyczne, i prywatne również. Urodziny Johna Portera. Close your eyes. It's about time to take a walk. Wise men, worship in a temple of fools. Dig a grave for this whole world you were always. John Porter z płyty Back in Town, album z 2011 roku. Pamiętam takie spotkanie z Johnem w Trójce przy okazji premiery tej płyty i dopiero dziś, kiedy wyciągnąłem ją z szafy, żeby z Państwem wspólnie jej posłuchać, dotarło do mnie, że to już 7 lat minęło od tamtej chwili. Back in Town, tytułowy, potem Peace of Paradise i Evil One. 3 utwory z tamtego pamiętnego albumu, który, jak być może Państwo pamiętają, ma 2 okładki. Właściwie to zależy, z której strony się patrzy. To ma okładkę albo Johna z tych czasów, albo Johna sprzed lat, z twarzą dziecka. Od 76 roku John Porter mieszka, tworzy w Polsce. Dziś, 15 sierpnia, jego urodziny. Do muzyki Johna jeszcze na pewno dziś w naszym spotkaniu w Trójce wrócimy. Tak jak i zawsze na początku audycji Teraz Polskie, zerkam na to, co dzieje się w zaprzyjaźnionej audycji mało obiektywnie. Z piątku na sobotę spotykamy się również w Trójce, aby posłuchać muzyki już wtedy nie tylko z polskich płyt, chociaż muszę przyznać, że zdecydowana większość tych i naszych i piątkowo-sobotnich spotkań to muzyka właśnie z płyt wydanych w naszym kraju. W ostatnim spotkaniu z piątku na sobotę nie dość, że nowa polska płyta, to także artysta, który o swoim solowym albumie opowiadał. Rzeczy osobiste. To jest nowa płyta Krzysztofa Lęczowskiego. Thank you. Sleep, Safe and Warm Krzysztofa Komedy. A wcześniej Winter Song to kompozycja autorska Krzysztofa Lęczowskiego, mojego gościa z audycji Mało Obiektywnie. Rzeczy osobiste. To tak naprawdę pierwsza solowa płyta, bo poprzednia z 2015 roku to jednak przecież było dzieło zespołowe, mimo że poza Atom String Quartet. Tu na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski gra 11 tematów, swoje kompozycje, także Krzysztofa Komedy, ta właśnie aranżacja na wiolonczele solo na tej płycie się pojawia. Jeszcze dwa utwory przed nami z tej płyty. Autorska Etiuda na 5 to najkrótszy, nie, jeszcze improwizacja tylko jest krótsza. Zatem Etiuda na 5, Krzysztof Lęczowski i Clouds, kompozycja Grzecha Piotrowskiego. Z nowej płyty, którą Państwu jeszcze raz serdecznie polecam, Krzysztof Lęczowski. Thank you. Clouds, czyli chmury, kompozycja Grzecha Piotrowskiego, a wcześniej Etiuda na 5, autorskie dźwięki Krzysztofa Lęczowskiego z jego płyty Rzeczy osobiste, nagranej solo na wiolonczeli. Dziś to nazwisko już padło, Krzysztof Komeda. Po muzykę Komedy sięgnął Sławek Jaskółkę, ale nie byłby sobą, znamy przecież Sławka od lat, nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił czegoś nowego. No, nie jest to łatwa sprawa, muszą Państwo przyznać, wymyślić coś nowego jeszcze w sprawie grania Komedy, ale Sławkowi się to udało, bowiem płyta nowa sekstetu Sławka nosi tytuł Komeda Recomposed. To są, tak jak mówił w naszym spotkaniu w audycji mało obiektywnie nadawanej z 23. Sopot Molo Jazz Festival, Sławek Jaskółkę mówił, tego Komedę rozłożyłem na czynniki pierwsze i poskładałem trochę po swojemu. To właściwie są nowe kompozycje. Gdzieś te tematy się zaczynają i nie kończą. To są takie skrawki gdzieś od Komedy wzięte i na tej podstawie stworzyłem swoją muzykę, nową płytę. Komeda Recomposed, taki nosi tytuł ten album. Trzy utwory przed nami teraz w trójce. Thank you. Oxys, Nastic i Epilog. Trzy utwory z nowej płyty sekstetu Sławka Jaskółkę. Obok lidera mamy tu taki skład. Emil Miszk, trąbka flygelhorn, Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, Michał Janciesielski, saksofon altowy, Piotr Kułakowski, kontrabas i Roman Ślefarski, perkusja. Album nagrany w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w marcu tego roku. Muzyka skomponowana przez Sławka Jaskółkę, zainspirowana utworami Krzysztofa Komedy, Komeda Recomposed. Płyta, która będzie nam towarzyszyła w Trójce w czasie spotkań naszych już pourlopowych, bo trochę i czasu letniego, pozaradiowego też trzeba mieć. Wracamy do Johna Portera, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie urodzinowe, bowiem dzisiaj 15 sierpnia. To właśnie wtedy John obchodzi urodziny i mam za sobą płytę, która wyszła w 2006, tak, w 2006 roku i zawsze, kiedy ją przynoszę do radia, to sięgam po nią z wielką radością. Tu są utwory koncertowe na tej małej płycie, małej, bo zaledwie sześcioutworowej. Jeden autorstwa bardzo znanego, zwłaszcza fanom trójkowym zespołu, no i drugi bardzo znany już autorstwa samego Johna. Oba w duecie z Anitą Lipnicką.